Bardzo ciekawy wybór. Trochę za krótki, powiedziałabym. Ale było, przepraszam, że Baszku, ale muszę wejść słowo. Technika, patrz, pojawiła się w tej miłości technika, zamocowań, co prawda. Co a myśmy tam? O tym mówili, że Darek rozlicza z tego nietechnicznego myślenia. Zobacz, jak to się przewija. Ja nawet nie spodziewałam się. Technika zamocowań. Że co, że Gombrowicz? No, że ten plakat, technika zamocowań plakatu, ale jak ważna w miłości jest właśnie ten zmysł techniczny, no szalenie. Aha, no tak, to piękne, piękne. Ale czy dobrze, że wybrałaś Jadziu dwójkę pod świetlą? Tak, bardzo. Tak? Znaczy bardzo, że numer dwa tego utworu wybrałam. Tak, tak. Ale przecież to jest dla mnie, ja oczywiście, no nie wiem, co rodzi się w tobie albo w słuchaczach, ale ja mam naprawdę taką potrzebę, żeby znaleźć się w tym sklepie i żeby uratować tę miłość, wiesz? No, żeby tam dokleić ten plakat. Ja naprawdę wierzę, że tam gdzieś ta historia ma miejsce i te plakaty są. No jestem absolutnie zachwycona też tekstem i tą taką czułością i spostrzegawczością i tym wszystkim. To naprawdę liryka cudowna. Fenomenologia, proszę Państwa. Husserla, fenomenologia, żeby widzieć to, co mądry. Nie widzi tłum. To jest piękne. No dobrze, dobrze. To bardzo dziękujemy za te, że tak powiem, akcenty intelektualne. No trzeba, ponieważ to jest rap intelektualny tak zwany, taki nurt. Dowiedziałem się całkiem niedawno, że to jest taki nurt. Trzeba było to poprzeć właśnie Husserla. Myślę, że mógłby spokojnie wystartować w tej konkurencji, w twoim programie radiowizyjnym, ale to kiedyś, znaczy w innym momencie o tym opowiemy. Skoro była mowa o miłości, to w sprawie miłości. Pani Paulina, bardzo dziękuję pani Paulino. Pani Magda z Gdyni, oj, mnie też krwawi, jak krwawi to serce. Pan Przemko, zaraz, on tam jest z bliska, bo on jest z Gliwic, pan Przemko. I pan Tomek z Krakowa, ale też pozytywnie, bo ja się tak boję, że dostanę po uszach. Dobrze jest, proszę Państwa, pan Mateusz i Jaśki jeszcze z Kaszub też powiedziały, że będą trwały. No, to wracamy teraz do Katowic, no właśnie, żeby to trochę mamy jeszcze prawie godzinę, dobrze. Wasz Śląsk, zapytam o wasz Śląsk w drugim roku, żeby było, że się przygotowałam, obchodów stulecia powstań śląskich, a były trzy, czyli 19, 20, 21, no i w końcu się udało, a teraz, to może teraz pozwolimy wybrzmieć Darkowi Basińskiemu, który w architekturze Katowic, bardzo proszę, jest fascynujący temat. W architekturze nagle? Przecież powiedziałeś, że chcesz o architekturze, no to ja... Nie, ale oczywiście, mogę o architekturze, o zieleni Katowic, proszę bardzo, proszę bardzo. Boże, piszą zielonych. Ja się boję otwierać kolejne. Dobrze. Sopot. Jak mnie krwawi ten Sopot też. Dobrze, Darek, rób co chcesz. Ja powiedziałam tak, żeby wykazać się z zainteresowaniem śląskim, a teraz proszę bardzo, wybierasz temat. Ze Śląska? No tak. Mój Boże. No tak. Strasznie skomplikowane. Ja rzeczywiście jestem z Katowic. Jestem z kamienicy, której całkiem niedawno dostałem projekt od kolegi, z którym dawno nie mam kontaktu, ale bardzo mi było miło, że wysłał mi taką informację. Projekt kamienicy, w której mieszkałem na ulicy Kościuszki 41, mieszkania 10 w Katowicach, ulica Kościuszki. To jest ta modernistyczna zabudowa słynna? Mojego dzieciństwa. Ale proszę? Czy to jest ta słynna modernistyczna zabudowa? Niedaleko jest ulicy Kościuszki. Kościuszki jest starszą trochę ulicą niż ta moderna, która jest już na ulicy PCK i ulicy Kirii Skłodowskiej. Natomiast Kościuszki jest ulicą San Franciszkańską, ponieważ kiedyś jak nasi przyjaciele z Warszawy do nas odwiedzili, to tak się zatrzymali, nagle zobaczyli na te tory tramwajowe, które się pną w stronę parku Kościuszki, bardzo pięknego, zabytkowego, starego parku i powiedzieli, to jest San Francisco, zupełnie jak w San Francisco, bo mi strasznie miło, bo ja nie ukrywam, że jestem amerykanofilem. W życiu nie byłem w San Francisco, natomiast byłem w innych jakichś miastach na tym kontynencie i trochę mi amerykanofilia spadła wtedy, jak tam byłem, ale i tak się utrzymuje. Aha. W związku z tym jest dla mnie ogromny komplement. Mi ktoś powiedział, że to jest jak w Leningradzie, może Leningrad, który obecnie już nie jest Leningradem, tylko Petersburgiem, jest nawet może przepiękny, to i tak moje serce nie bije w tamtą stronę, nigdy nie biło, więc to mi pasowało, że to jest bardziej San Francisco i muszę powiedzieć, że ta Kościuszki miała piękne swoje momenty, bo tam niedaleko była piekarnia u Ewy. Tomasz Skorupa, mój sąsiad po przekątnej, nawet ma nóż od pani Ewy, taki, który jak zamykała tą piekarnię, to dała mamie Tomasza. Taki już wykrojony od tego chleba, starty nóż od chleba, czy to nie jest niezwykłe. I tam była na przykład, był sklep Głownia, tak się nazywał, po starym właścicielu, to potem było Społem, ale tak się mówiło, iść do Głowni, a potem się mówiło, iść do Kulawego po warzywa, albo się mówiło na przykład, na plac Miarki, to wiadomo, na plac Miarki, a tam był Moniuszko i do dzisiaj stoi pomnik Moniuszki na placu Miarki. Dlaczego nie stoi pomnik Miarki na placu Moniuszki? Albo odwrotnie, nie wiemy. Na placu Miarki stoi pomnik Moniuszki i zaraz za nim jest część targowa. I teraz co się dzieje z częścią targową? Proszę sobie to wyobrazić, proszę Państwa, że na początku jest zwykły targ, tak zwane baby, z całym szacunkiem do tych pań, wspaniałe, ale tak trzeba o nich mówić, one się cieszą, bo to są baby, a nie panie. Panie są paniusie, a to są normalne, prawdziwe baby, sprzedają ziemniaki, kapustę, sprzedawały przy takich małych, na ryczkach siedziały, sprzedawały, a potem zaczęły to tak troszkę obudowywać, powstało ustraganienie, to już za mojego życia, młodzieńczego, a potem zrobiono nawet takie już zadaszenie i zrobiła się przecież hala targowa, tak jak było ze słynną, zabytkową halą targową w Katowicach, która została zrujnowana, też już dzisiaj nie ma, tam jest jakaś taka jest galeria handlowa, podobnie jak została zrujnowana ulica trochę 3 Maja. I ja teraz mówię rzeczy może niepopularne i może niepodobające się obecnym, czy też poprzednim zarządzającym miastem, ale trochę Katowice ucierpiały ostatnio. Natomiast dużo ocalało wspaniałych miejsc. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o plac Miarki, to tam byłem wysyłany, a po drodze były rurki z kremem, normalne rurki z kremem. Są do tej pory, są zmodernizowane w budce. I teraz co się dzieje? To są rurki z kremem, a jak byłem w Ostrawie, która jest właściwie na Śląsku, bo to jest Szlesko-Morawska Ostrawa, to jest jeden region tak naprawdę. No. Nas łączy więcej z Ostrawą czeską niż Ostrawę łączy z Pragą, się okazuje. I tam nagle było taki strakat, był taki trochę większy i było napisane katowickie rurki z kremem. To było wspaniałe, te rurki katowickie, one się przeniosły do Ostrawy. Wkręcasz nas, no. Wkręcasz Proszę, nas. Proszę, Barbaro. Wkręcasz nas. Nie wkręcam. Słowo honoru. To są prawdziwe historie. Jak będzie w historii fałszywa, będę mówił fałsz. Ja będę mówiła fałsz. Jadwiga zna i Jadwiga mnie wyczuwa. To jest też bardzo fascynacja, to jest taki stopień fascynacji i zakochania w tym mieście. Ja natomiast doświadczenie z San Franciszkańską ulicą miałam odwrotnie. To znaczy inaczej, że ja u góry będąc przy parku Kościuszki, dochodząc do parku Kościuszki, patrząc w dół, zobaczyłam, że San Francisco, widzisz? A Warszawa z dołu do góry, a ja z góry na dół to zobaczyłam. Ale to jest jakby doświadczenie podobne. I o tych rurkach mów dalej, z kremem? Chciałem sam mówić o rurkach. No ja mogę... Ale tam jest blaszany rzeczywiście kiosk do tej pory. Nie, on nie jest blaszany, że troszeczkę zmodernizowali. Ale przede wszystkim jest tam też pomnik Moniuszki, który, jak wspomniałem, na placu Miarki stoi i który prawdopodobnie podaje dźwięk A chórowi, żeby sobie to wyobrazić, że podaje ten dźwięk A i bardzo mamy zacną Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, ja mam tam znajomych absolwentów i oni mnie tam zabrali kiedyś i powiedzieli, popatrz tylko, to musi być jesień, żeby to zobaczyć, a stań tak. I tak z tej strony stanąłem, żeśmy zaczęli pękać ze śmiechu, ale nie powiem dlaczego. To każdy musi odkryć, ale to na jesień, nie może być liści na drzewach. Takie są odkrycia w Katowicach i wiele innych. Ja tylko mały fragment, ale ostatnio zwiedziłem dach Drapacza Chmur, który... O nie! Ja nie wiem, jaki to był budynek, pasta, nie? Nie pasta, nie jak to się nazywało, może nie, może to się inaczej nazywało. W Warszawie był podobno też budynek, który pretenduje do bycia najwyższym w Polsce przedwojennej i on rywalizuje z katowickim Drapaczem Chmur. No i wiele innych rzeczy o Katowicach. Powiedz mi region Katowic i od razu opowiadam. Piękne. Ale wiesz, z tym Miarką, przepraszam bardzo, czy Miarka to Karol? Karol, najbardziej oczywiście. No, widzisz, to Moniuszko. A ja się urodziłam przy ulicy Karola Miarki, o. Ulicy? Nie, to jest plac Miarki. Ale ja się urodziłam przy ulicy Karola Miarki. No widzisz, jaka zagadka. To tak chciałam cię wybić troszkę z twojego myślenia. No w Bielsku Białej przecież urodziłam się, wiadomo. Pozdrawiamy Jacka. Słychać to nawet. Jacka, tak. Naprawdę słychać. No jasne, masz wyraźnie bielsko-białyszczańskie M. Akcent, tak. Takie A. No. To Jacka możemy Borusińskiego pozdrowić, prawda? Nie ma nic wspólnego z RODO, że powiedzieliśmy, że on tam mieszka? Nie wiem. On się chyba tego nie wstydzi. Nie, że się wstydzi, tylko czy no, to jest eleganckie. No. Pozdrawiamy Jacka. A może nas słuchają na przykład, prawda? Mogą nas słuchać w Bielsku Białej też, prawda? Mogą, jasne. To pozdrowimy. W Bielsku bardziej niż Białej, może odwrotnie. Dobrze. No, nie, oni są w drodze na Cieszyn chyba jakoś tak. tak wydaje mi się, Marek Pan napisał, że trwa z trójką, pani Ewa szyje maseczki i o, to jest dobry patent, szyjemy maseczki i słuchamy trójki, bardzo mi się to podoba. Pan Mariusz, Piotr, o, widzicie jak ja mam dobrze? No, to teraz co? To teraz Jadzia o swoim Śląsku. Ojejku, wiesz co, ja będę bardzo taka nieoryginalna, ponieważ ja mieszkałam w Tychach. Ale to też Śląsk. I tak naprawdę ten Śląsk mój bardzo późno zaczęłam poznawać, jakby doświadczać, co to jest Śląsk. No i dla mnie Śląsk to jest mój darek. I tak naprawdę jego patrzenie, jego oczy, które patrzą na Śląsk i on, który mi ten Śląsk pokazuje, szczególnie Katowice, i jego zachwyt nad Śląskiem. No ja chyba nie potrafię inaczej patrzeć na Śląsk niż oczami Darka i jego zachwytem. To jest no takie coś, nie? Czy hałda, na której byliśmy, od czasu chodzimy. Wiesz co, nie przyszło mi w ogóle do głowy, żeby wchodzić na hałdę, taka jakaś jestem ograniczona technicznie z wyszu znowu. a Darek ma takie pomysły, żeby wchodzić na hałdę. I pokazywać mi na przykład wszystkie lasy, które są na Śląsku i zjeżdżać te lasy rowerami. Znaczy to było, myślę, że mi przyszło mi do głowy. Ale odkrywanie tego, że są miejsca w lesie, zupełnie niedaleko nas, w których czuję się jakbym była nad Biebrzą, zresztą naszą też ukochaną. Pozdrawiamy tamte rejony bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie. I niedawno nawet będąc na spacerze w pewnym miejscu odkryliśmy, znaczy nie wiemy dokładnie gdzie, ale gniazdo ptaka, a właściwie usłyszeliśmy ptaka, którego nazwa bardzo dźwięcznie brzmi bąk, którego znaliśmy, czapla. Że tylko nad Biebrzą, a my go mamy tutaj nie niedaleko. Nie, nad Biebrzą, to nieprawda. To jest gatunek chroniony, dość rzadki w Polsce, a na Śląsku już w ogóle. Bardzo mnie to cieszy, bo on jest niedaleko lasu, przy którym mieszkamy, właściwie w tym lesie, a tam groziła nam budowa jakiejś szosy strasznej, kompletnie nieuzasadnionej. I ten bąk jako ptak bardzo chroniony, a szczególnie w tych miejscach, absolutnie niweluje tą możliwość, ponieważ w zasadzie występowanie bąka na pewnych terenach to już prawie jest naturalne. Na 2000, więc z radością nagraliśmy tego bąka, pamiętamy, że on tam jest, leśniczy nam to potwierdził, cieszymy się. Ale to jest właśnie niesamowite, proszę Państwa, więc to ze Śląska. A jak Śląska, jak brzmi bąk? Że mamy bąka. A jak brzmi bąk? To musiała być butelka, bo jakby to jakby ktoś w butelkę dmuchał. Tak. Na piosence możesz sobie wyskoczyć po butelkę na przykład. Mniej więcej tak. Delikatnie. Tak. Ale Drozdek by umiał, prawda? Bez butelki. Że pan Drozdek by umiał bez butelki. On to okiem by zrobił. No. Proszę Państwa, Tomasz Drozdek w ramach przerwy w rozmowach na temat tego, jak nagrać fragmenty spektaklu do internetu, dzisiaj wszedł do takiego naszego drewnianego domku w ogrodzie i z konewką. I ja mówię, Tomek, ale co, chcesz mi kwiatki podlewać? Bo tak jakoś nie wiedziałam, co robi taka zielona plastikowa konewka. Ale Tomek napełnił ją delikatnie wodą i zaczął właśnie dmuchać wylewkę konewki. I właściwie wziął tylko po to. To była rzecz niezbędna w tym momencie. Znaczy on bez tego prawdopodobnie nie był się w stanie skupić. No, tak, ale jeszcze raz prosił, czy może przewiercić nam tą konewkę w paru miejscach, żeby móc bardziej modulować ten dźwięk. Tak, a nie miał tak, nie prosił. Nie było, ale ja uratowałem twoją konewkę, powiedziałem, dobrze. Że może nie, bo jeszcze przydałoby się to. Tak. No, daleko poszybowaliśmy z tego waszego Śląska. Do konewki. No do konewki, no do instrumentu w końcu dętego w jakimś sensie, prawda? Śląskiego. No tak, tak. No, w jakimś sensie oczywiście. Orkiestra. Ja ostatnio kupiłem sobie Flügelhorn. Taki dość stary, ale bardzo fajnie gra. Flügelhorn. Bardzo ładnie, miło gra. No. Mogę zadąć na to, Barbaro, tylko muszę się dwa kroki oddalić po niego. No, ale masz go przy sobie? No w zasadzie 2 metry od siebie. No 2 metry. Wszystko musi być 2 metry od siebie. Dobrze. Trzymam się tylko naprawdę. Jadzia będzie w tym czasie. W domu, jak nie wiem, jem zupę, jest to trudne, no ale rzeczywiście talerz to jest 2 metry od siebie, bo to wiadomo, że bliżej nie za bardzo. No to są różne takie niedogodności, ale staram się. Ja widziałam ludzi, którzy są bliżej talerza. Przepraszam, ale przepraszam. No, ale dzieci nam pobudzi. Dzieci pobudzisz. Dzieci pobudzą. Maleństwa. Od zarania. Baszku, proszę Państwa, proszę uważać teraz bardzo, bo to będzie dźwięk. To będzie dźwięk. Muszę przyciszyć radio w górnicy. Bo Kraków też blisko mamy. Matko. Że co? Że Kraków? Ja tu spróbowałam tak otworzyć jakiś... Darek, chciałeś tak zabrzmieć to zakończenie? No, to zawsze trzeba kończyć. No, na wszystkich dentych trzeba tak kończyć. Przynajmniej w Europie, bo w Stanach zupełnie inaczej. Wyczułam. Chciał takie zakończenie zrobić, żeby tak było Krakowowi teraz też miło. Że tak... Dobrze. Coś. A mogę poważnie zapytać, czy znać jakiegoś górnika? Tak, znamy. Znamy kilku górników. I oni są, funkcjonują. Dzieci się obudziły? Które? Macie drzwi otwarte i jedne, i drugie dzieci się obudziły przez to. To nasza córka Magdalena. Właśnie. Jesteś teraz w radio. Tak, naprawdę, córeczko. Przepraszamy bardzo panią, pani Magdo, ale no, my zapomnieliśmy o tym, że mogą dzieci spać. Ale obudziły się naprawdę jakieś dzieci? To uśpi Magdalena. Uśpi. A to jeszcze więcej jest ich? Tych malutkich? Nie, no Benio 7,5. Ja sobie już szybciutko zajrzę do niego. To sobie nie, naprawdę znalazłaś niespokojnie. Magdalena sobie radę oczywiście. Tak. A wy nie macie innego piętra, czy coś takiego? Piwnicy, strychu? Mi zamknęli drzwi, które nas izolują akustycznie. Aha. To było takie niedopatrzenie moje. Ale górników znamy, oczywiście mamy i znamy górników. A otóż chciałabyś zapytać Baszko o nas? No... Jak się miewają wasi znajomi górnicy, no, bo dużo się Znamy górnika poprzez naszego sąsiada, który zna górnika, który opowiadał, że mają się fantastycznie, tylko są objęci pewną restrykcją, która powoduje, że jest wrażenie, że nie jest im fantastycznie. Natomiast generalnie wszystko jest świetnie, tylko że w domowym zaciszu się odbywa, zdaje się. Ale to tylko takie szczegóły, bo my jesteśmy poza rzeczywistością, Barbara, żebyś to widziała, jak bardzo my jesteśmy poza mainstreamem. My nawet nie wiedzieliśmy, co się dzieje w rozgłośniach. W ogóle to się dowiedzieliśmy. Ale dobrze, ale ja pytam o górników. Ja pytam o górników, a nie o mainstream. Ja, Baszko, bo ja rozumiem pytanie Baszki, tak? Bo chodzi o to, żeby mieć jakby z pierwszej ręki dane. Tak, te dane są takie, że jest wszystko dobrze. Że już, że jest dobrze, tak? Mhm. Tak. Ale czy one są prawdziwe? Nikt tego dzisiaj nie wie. Są prawdziwe, bo przecież Tomek też nam mówił o swoim koledze górniku. Z różnych stron. Z różnych stron mamy głosy. Tak. Że górnicy teraz odpoczywają, ale jest wszystko dobrze. Mhm. No, no dobrze, to bardzo wam dziękuję. A teraz zadzwonił, przepraszam, napisał pan Tomasz z Krakowa, który mówi, przepraszam bardzo, pisze, no właśnie, że mieszka przy ulicy Karola Miarki. Widzicie, każdy temat może wywołać jakieś cudowne reperkusje. Przy ulicy Karola Miarki już dużo lat, ale gdzie? W Jastrzębiu. Tak napisał. W Jastrzębiu Zdroju. Bo tam byłem w tym parku zdrojowym. No. Bardzo go szukałem, tam tego zdroju. Ładnie. O, napisał do nas pan górnik. Słuchajcie, pan Sztygar Mateusz. Prosimy. Tak, jest górnikiem, tylko że odkrywkowym. W kopalni wapienia w Kielcach. To bardzo są fajne te kopalnie odkrywkowe. Słuchajcie, naprawdę. Mimo wszystko pozdrawia wszystkich gwarków ze Śląska. Nie uważacie, że to jest piękne? Tak, piękne. Jednak się jednoczymy, łączymy. Dziękuję. No, także pozdrówcie, przekażcie waszym znajomym górnikom serdeczne pozdrowienia od pana Sztygara Mateusza. Piękny zawód. Zawsze myślałam, że to już jest jakaś taka historia, gdzieś tam z bajek ze Śląska pochodzących, a istnieje taki zawód, ale to jest piękne, naprawdę, proszę mi wierzyć, ja nie śmieję się. Ja, Ja w ogóle odwykłam chyba od prowadzenia audycji, więc tak jakoś dzisiaj dziwnie zachowuję. To jest sinusoidalne, Barbaro. Za chwilę 20 po pierwszej powiem, że jest. To co, to wybierzcie może piosenkę, ja się jakoś pozbieram. Mamy jeszcze muszę dwa numery. Chwilę zostać sama. Żeby jakoś się pozbierać. Muszę. Czyli piosenkę, którą numerację. No to jedynkę. No to nie, no to ja myślę, że jednak trzy. Trzy. Tak, właśnie trzy. Właśnie trzy, Baszko. No trzy. Dzisiaj nomen omen trzy. Tak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję wam za trójkę. They slide across your frying pan, fertilize your fire. Still you and Jones go mad, broken bones, broken liar. Hey-ho. Yeah! I know. No tego nam było trzeba. Właśnie, tak, tak, proszę pana. Może pan dokończyć? No, no bardzo nam miło. Bardzo panu dziękujemy. A kto to był? Pani Jadwigo? Tak, pani Jadwiga na chwilę jest nieobecna, bo jednak sprawdza, czy dzieci wszystkie śpią. I pisklęta też, bo mamy też pisklęta, które się wykluły nam z kur, a właściwie z kur i z jajek dokładnie, a w zasadzie nie pod kurą, tylko z takiego inkubatora wlęgowego. I mamy ich 5. Jedno jest trochę, niestety, niedowład ma kończyn i doglądamy szczególnie. Taka sytuacja jest. Ale to są prawdziwe kurczaki? Tak, kury jedwabiste konkretnie. Aha. Już wracam, moja Jadwiga. To nie jest fałsz. Tak, to jest prawda. Nie żartujemy, gdybyśmy nie śmielibyśmy. Nie mielibyśmy śmiałości. Kurczaki, kury jedwabiste. Mam pisklaczki malutkie. A mogę zapytać, w jakim celu hoduje się kury jedwabiste? W celu przytulania. To są... One praktycznie są bezpiórne. Znaczy pióra nie o mają... nie, sto... błagam. Znaczy, mają silne, błagam, bez piór mają... kurka? Naprawdę. To co ona ma? Naprawdę. One nie mają tych haczyków. Niech sobie państwo sprawdzą. Barbaro, sprawdź sobie. Nie, ja wolę nie widzieć bez piór kury. One są puchate, pluszowe i strasznie głupie przy okazji. A może któryś ze słuchaczy miałby na przykład taką możliwość, żeby przesłać zdjęcie. Nie, myślałam, że kurkę taką w prezencie. Nie, to ja bardzo dziękuję. Nie, proszę nie przesyłać kurek, ale nie, oczywiście rozumiem, że puszek, no bo to takie piórka wczesne są, tak? Nie, one zawsze cały czas takie są. Przez całe dlatego życie naprawdę, mają. Jak je odkryli, a odkryli je w Chinach, Europejczycy. W Chinach, znaczy tak, oczywiście, bardzo dobrze, tak. Przepraszam. Ale Barbaro, uwaga, bo teraz powiem coś szokującego. Naprawdę uwierzyli i myśleli, że to jest skrzyżowanie kury z królikiem. Tak myśleli wtedy ludzie, nie znali jeszcze genetyki i myśleli, że to jest możliwe. Bo nie do końca kura, a też królik na pewno nie. A dziubek ma? Dziobek? Hmm? Dziubek ma? Byk? Czy dziubek ma, no? A, dziubek. Bo ja słyszę co której słowo, bo się rwie transmisja. Ma dziubek, ma otwory uszne, które moja córka z przyjemnością obserwuje, rozmuchując pióra i się bardzo dziwi, że tam jest ucho. To nie jest kurka, ma proszę oczy, państwa. To nie jest kurka, to jest fałsz. Kończyny dolne. Tak. Tak? Tak. Mówię, że to jest fałsz. Że nie, nie, ma, nie ma, nie ma kurki nie, z kurczakami. Droga. No, kura jedwabista. Co cię jeszcze dzisiaj czeka, jak ty na przykład skończysz audycję i sobie zobaczysz kura jedwabista. Jak się zadziwi, że jak się uśmiechnie, że jak zakwili, że jak się uradujesz. Będziesz się od razu przytulać i mieć taką kurę. Kurka jedwabista. Mamy 3 takie kurki. Kilka pisklaczków w celach tylko i wyłącznie ozdobno-przytulalniczych. Mhm. Ale mieszkają na dworze. Że te małe na razie w domu jeszcze. W domu przechowujecie kurki. Taka nienormalna rodzina. No. Ale w takich jakichś kojcach czy coś? Nie, kury mają kurnik. Ja zbudowałem ogrodzenie wokół kurnika. A w ogóle to jest ciekawa historia. Proszę państwa, jesteśmy na Śląsku, rozmawiamy o Śląsku. Poradnik hodowcy kur. Tak. Otóż mieliśmy domek dziecięcy, który nigdy się nie stał domkiem dla naszych dzieci, ponieważ żona nie chciała tam umieścić okien, żeby się nie pokaleczyły, więc był nieatrakcyjny dla dzieci, bo dzieci lubią się zamknąć, mieć jakąś przytulność, więc nie było. I tak sobie przestał, a jak się pojawiło zamiłowanie do kur, ten domek stał się kurnikiem. Ale wcześniej kupiliśmy kurnik, nie powiem jakiej firmy, taki z tworzywa, plastikowy, bardzo wygodny, ale na zimę niestety troszeczkę jakby za mało obszerny, więc go umieściliśmy w tym domku. Właściwie córki umieściły z moją pomocą. Potem ja zabezpieczyłem domek szybami z poliwęglanu czy czegoś takiego, ale to nie było pleksji, a później dobudowałem zagrodę. I teraz mamy taką zagrodę, a w środku tej zagrody jest właśnie ów domek, a w tym domku jest jeszcze taki mniejszy plastikowy i tam są kury. Boże, słuchajcie, pan Przemek z Gliwic przysłał mi całą kolekcję. Ale one są trochę... Przepraszam, one są... Panie Przemku, co pan zrobił? No, ja teraz nie mogę przecież zachowywać się jak nie radiowiec, no. Ale czyż to, panie Przemku, ja panu bardzo dziękuję. One są troszkę... Ta współpraca, paszko. Trochę no. Nawet wyobraź sobie, że głaszczysz taką kurkę. No tak, takie no. Trochę skrzyżowanie pudelka z tym. No, świetne. Słuchajcie, ja mam ich 100 tutaj... 100 i jeszcze takiemu, o Jezu, ale tu są jakieś nieżywe, to nie, to chodźmy stąd. Panie Przemku, dlaczego pan mi nieżywe przysłał? O, no bardzo dziękujemy, tak, to ja może ja zamknę to okno tutaj, tak. O Jezu, drugie kurki, jeszcze więcej kurek. Co państwo narobili? No nie, to ja muszę... No taka była Wielkanoc. Dobrze. Kochani, to teraz tak, przypomnijmy, że to jest mimo wszystko trójka, a nie jakiś wybryk natury, tylko trójka po prostu próbuje odreagować wszystko, co smutne, złe i takie, że doprowadza do ściany. Jest minuta po pół do drugiej, że naszymi gośćmi ukochanymi, wymarzonymi, a w tej sytuacji absolutnie nieodzownymi są państwo Jadwiga i Dariusz Basińscy, czyli Jadzia i Darek. Tak. Ja spróbuję odgadnąć. Jadzia przez telefon do nas mówi, tak? Nie. Wszyscy... Przed monitorem jesteśmy. Oboje jesteście przed monitorem? Tak, ale nie widzimy cię, spokojnie. Nie. No ja wiem, nie da się mnie zobaczyć, ale przed jednym monitorem ja zrozumiałam, że jedno przez telefon, a drugie przez komunikator. To jest świetny odbiór, czegoś takiego już dawno nie słyszałam. Bardzo wam dziękuję, że nauczyliście się tego wszystkiego. Jeszcze Marek. Nie, no bo nam się nie, przez te 8 tygodni ćwiczyliśmy na różne sposoby. Znaczy Wojtek ćwiczył, bo ja w sprawach technicznych, no bo wolę się nie wypowiadać. Ćwiczyliśmy różne warianty komunikatorów internetowych i one nie zdawały za bardzo egzaminu. Właściwie po raz pierwszy ten egzamin powiódł się. Także dlatego ja jestem zaskoczona. No, i to ze Śląska, Baszko, no. Tak? Ale tutaj Wojtek nam zaproponował ten komunikator. To Wojtek cały czas proponuje, ale nie zawsze był, że tak powiem, efekt jego propozycji był pozytywny. Dobrze, kończymy anegdoty, bo ja teraz chciałam zapytać o różne ciekawostki. Otóż polecono mi przejrzeć stronę Mumio, no i zaznajomić się z pewnymi ciekawostkami medialnymi, by tak rzec. Radiowizja Mumio Off. Proszę bardzo, cóż to jest? No, OFF to jest osobna zupełnie sprawa, bo jeszcze jest Radiowizja Mumio Magazyn. I Radiowizja Mumio to jest moje marzenie generalnie, jedna i druga. Aha. Dlatego, że ja bardzo chciałem być radiowcem. Nigdy nie starczało czasu. Nie starczyło też, ja nie wiem czego jeszcze, może takiej determinacji, a poza tym chciałem mieć zawsze swoje audycje i strasznie na żywo, właśnie tylko na żywo. I teraz w tym czasie takim naprawdę błogosławionym, kiedy pewne rzeczy się mogły realizować, bo nie było innych możliwości, to trochę to zrealizowałem. Nie jest to do końca radio, bo jest to, że Radiowizja nadaje przez internet, nadaje na naszym Facebooku Mumiowym i na Facebooku, który został założony specjalnie teraz niedawno, parę tygodni temu, który się nazywa fanpage Radiowizja Mumio i tam nadaje dla bardzo wiernej, ale wąskiej grupy słuchaczy. A dlaczego bardzo wąska jest? Czy to jest jakoś... Dlaczego jaka? Wąska? Wąska dlaczego jest? Wiesz co, jednak się tnie ten komunikator nasz teraz, jak rozmawiamy, bo ja nie usłyszałem ostatniego twojego słowa. Wąska dlaczego jest? Jaka? Jadzio, może pomóż, no. Ja właśnie też usłyszałam, dlaczego jest i teraz wąska. Dlaczego wąska jest grupa słuchaczy? Dlaczego wąska jest? No dlatego, że założyłem bardzo niedawno ten fanpage i jeszcze nie ma odpowiedniej ilości subskrybentów. To dlatego, bo dosłownie ma 4 tygodnie. A na fanpage'u Mumio jest oczywiście znacznie większa grupa. Aha. I te live'y są często ponad tam 300-200 osobowe, do 300 dochodzi ilość słuchaczy i mnie to bardzo cieszy, ale też stresuje czasami, stąd też rozumiem twój stres. Jak jest trochę gorszy dzień, tak. Jak na przykład kury się klują, jedwabiste, pisklęta, a ja za chwilę muszę wchodzić na antenę i robić swój live, to oczywiście jest taka pewna rozbieżność życia. Natomiast właśnie to jest ta rzeczywistość. Jacek nadaje z kolei już rzeczy nie live, tylko nagrane, nadaje fotosłysze, czyli ożywia zdjęcia, które też mu publiczność mumiowa, nasi różni subskrybenci, czy jak to zwał, tak zwał, uczestnicy naszego fanpage'a facebookowego też wysyłają, a Tomasz rozwija swoją aktywność muzyczną w najróżniejszym wydaniu od muzyki norweskie disco na instrumentach etnicznych poprzez flet szakuhachi i różne inne instrumenty. I tak nadajemy. Ja nadaję tak, teraz mówię, nadaję na razie jeszcze w poniedziałki, będę chyba tylko w piątki już nadawał, na tym kanale Radiowizja Mumio, a na fanpage'u Mumio we wtorki. Jacek z kolei w czwartki wrzuca foto słyszę, a Tomasz w poniedziałki wrzuca na fanpage Mumio swoje muzyczne rzeczy. Tak to wygląda. A jak to technologicznie, żeby... Znaczy, nie, ja to tak nie umiem nawet zapytać. Ta technologia się przewija, Baszko, zobacz. Od tego plakatu. No właśnie, to znaczy tak, że ty sobie siedzisz w swoim pokoju, Nie, ja mam specjalnie już studio zrobione. Ja w ogóle miałem wcześniej w studio, ale nigdy nie nadawałem z tego studia live'ów, a teraz mam taką specjalną możliwość. A to jest studio poza domem? Poza domem prywatnym, twoim własnym? To jest w części przydomowej, ale jednak ciągle murem graniczy z domem ta część. Aha. Takie studio. No ale tam jest jakieś półki z książkami, coś tak. Tak. Miednica. Tam jest półka z książkami, bo się posiłkuje książkami bardzo często. Bo też gramy w Matoła, to znaczy taką grę, którą kiedyś opatentowałem z takim Tomaszem, który po Przekątnej mieszka właśnie na ulicy Kościuszki. I to jest gra Matoł bardzo interesująca. Możemy nawet teraz ją wykonać, jeśli chciała. Ale w sensie, nie obudzisz dzieci? Nie. To jest bardzo bezpieczna gra. Jeżeli chcecie, to proszę, zapraszam Państwa Trójkowiczów do Matoła. Dlaczego? Ja chciałam powiedzieć, czy to jest taka gra, którą między innymi, w którą się bawimy i gramy z naszymi przyjaciółmi, z Borusińskimi, z Drostkami i wszystkimi innymi naszymi przyjaciółmi, z którymi jeździmy razem na wakacje i nieodłączna jest to nasza gra, a mianowicie musimy zabrać ze sobą oprócz wszystkich bagaży i rowerów, których musimy mieć 6 i różnych takich rzeczy, encyklopedię, starą encyklopedię PWN, bo bez tej encyklopedii gra się nie odbędzie, więc bierzemy encyklopedię, też bierzemy czasem tablice historyczne, bo gra polega na tym, że czytamy hasło... Treść hasła i kto wcześniej zorientuje się, jakie to jest hasło, podaje jego nazwę. Ale uwaga, jeżeli walnie się i powie złą nazwę, to zostaje Matołem. I wtedy jako Matoł nie może już nawet jak w dalszym ciągu czytania hasła będzie wiedział, musi milczeć, bo jak wtedy po prostu powie nawet dobre hasło, to ma punkt ujemny, czyli trzeba sobie bardzo cenić tą możliwość. A dzisiaj zagramy, proszę Państwa, z encyklopedii wydawnictwa Gutenberga, krakowskiego wydawnictwa. Nie pamiętam, z którego tomu, bo to by za bardzo... No właśnie, a ile tomów wozicie? Nie pamiętam dokładnie, z którego... Okay. Każdy tom jest trochę z innego roku. Poczekaj, bo musisz robić pauzę w mówieniu, bo Baszka się nie może przebić. Baszko, chciałaś nam coś powiedzieć? Pytam, ile tomów wozicie ze sobą na wakacje? Na wakacje mamy wersję podręczną, jedną tomową encyklopedię wozimy. A. Plus drugi tom, tablice historyczne. Mhm. Tak. I co teraz? Jeszcze albumy różne, gdzie robimy podpisy pod zdjęcia. Jeszcze mam taką, proszę Państwa, zdradzimy, bo może na przykład nie zawsze wiedzą Państwo, jak się bawić. Znaczy na pewno wiedzą, ale my mamy też taką zabawę, że stare albumy ze zdjęciami pokazujemy sobie na przykład jakieś zdjęcie, zakrywamy podpis, który jest pod zdjęciem i zadaniem jest naszym, każdego z nas, napisanie, jak najwierniejsze podpisanie tego zdjęcia. Czyli to są bardzo różne podpisy, prawda? Zdjęcia mają bardzo różne podpisy. No to w radiu raczej trudno w to grać. Proszę? Mówię, że w radiu trudno w to byłoby zagrać. No to byłoby ale trudno. Ale Matoła klasycznego moglibyśmy spróbować? Okay. Matoła klasycznego, bardzo proszę. Naprawdę podniesie mnie to na duchu. Dobrze, to spróbujemy coś takiego. Ale nie, ja nie zgaduję, bo ja się wstydzę. Natomiast może Państwo słuchacze odgadną i jeszcze zdążymy przed drugą. To pierwszy i ten będzie miał nagrodę. Tak, ale ty nie możesz teraz wchodzić w Baszce w zdanie, bo wtedy się nie słyszymy z Baszką. Bo właśnie musisz robić pauzę w mówieniu. Ja powiedziałam, że tłumaczę teraz, tak? Powiedziałam, że nie zagram w to, bo się wstydzę. Się wstydzę. Natomiast, gdyby Państwo się nie wstydzili i zdążyli do drugiej, to serdecznie zapraszamy. No, szybciutko. Właśnie, zaczynamy. Tak. Proszę, proszę. Ojej, to muszę znaleźć dobre hasło. Chyba, że na chybił trafił. Na chybił trafił. Uwaga. Dobrze. Imię polskich księżnych i księżniczek. Najważniejsze. córka Palat Radzickiego, Ernefryda Ezona i Matyldy, córki Ottona II, wydana w 1000 za Mieszka II. Pobiła syna Kazimierza Odnowiciela. Po śmierci Mieszka rządziła jakiś czas Polską, lecz przed rewolucją wygnana powróciła... Stop. Czy ktoś już ma jakiś pomysł? Jezu, nie, no to strasznie trudne jest. Ja mogę... To jest świetne, Baszy. Ale druga na przykład, córka Bolesława Krzywoustego, wydana za Magnusa w 1130. Na przykład, a to nie jest dla Państwa podpowiedzią? Że albo co? Córka Przemysława II i księżniczki szwedzkiej. Słuchajcie, mogę powiedzieć, że mamy również e-mail od pani z Siemianowic Śląskich. No skoro mowa o Śląsku, bo tak troszkę ten Śląsk potraktowaliśmy po macoszemu. To tak na marginesie chciałam powiedzieć, bo już zostałam Matołem, więc już się muszę z tym pogodzić. Matoł, Baszka, może być. Ale jest odpowiedź, zaraz, pani Maria. Pani odpowiedź, ale jest puste. A że Maria, odpowiedź brzmi Maria, czy dobrze? Nie, Matoł. Matoł. Pani Ewo, bardzo przepraszamy. Pani maseczki szyje, a my znaczy, tutaj... Ja zawsze, to, ale to nie ja jest obraźliwe. Ja słuchaczy Radiowizji mówię, zawsze uprzedzam, że sam w tej grze byłem wielokrotnie matołem, dlatego... Wzorcowy matoł. No dobrze, dobrze. No to kochani, to już... Inne hasło. Rodzina owadożernych obok nietoperzy, najmniejsze o nietoperze, o nie, no nie nietoperze, tylko nie nietoperze. Ale obok nietoperzy. Się otworzyło. Ale dobrze, ale... Nie chcę. Ale my dokonaliśmy takiej demonstracji gry. To nie. I proszę Państwa, i w momencie, kiedy naprawdę nikt nie zna z odpowiedzi, nikt nie wie, to wymyślamy nazwy. Wszyscy jesteśmy wtedy matołami, ale bardzo dobrze się bawimy, kiedy wymyślamy hasło. Mhm. I na przykład jakie to może być hasło? No to imię tej księżnej, no Darku, jakie może być imię? Eldgyrna. I wtedy ja mówię do Darka Matoł. A właśnie, że nie. Poczekajcie, bo pani Ewa polemizuje z wami. A właśnie, że nie. Dobrogniewa Maria, ha! Nie, no. Minus jeden punkt. Właśnie. Ryksa, proszę Państwa, ryksa. Pani Ewo, bardzo Panią przepraszam, ale ja i tak nie jestem w stanie jakby mediować, ponieważ kompletnie nie wiem, o co chodzi, więc ja już zostanę tym matołem. Pozwólcie mi być matołem, dobrze? Za 17 druga. I ile ma piosenka ostatnia? Ile ona ma? No nie, no przecież to już było. No przecież gdzież ta 8 minut? King Crimson 8 minut? Nie, Kikuzan już był. A, już był, rzeczywiście. Teraz będzie McCoy Tyner. Dobrze. Teraz McCoy Tyner. No dobrze, już nie ma co zgadywać, bo mało czasu to po pierwsze. Po drugie już został tylko jeden numer. To posłuchamy fragmentu tylko, dobrze? 3 minuty. Nie obrazicie się, żeby tak jeszcze się pożegnać? Nie. A będziemy jeszcze rozmawiać później, czy już nie? No, za 3 minuty. Tak. 10 minut jeszcze będziemy mieli. To sobie rozłóżcie siły i środki, dobrze? Okej. Okay. No to już, startujemy. Thank you. No, takie mizianie trochę, że zacytuję. Proszę Państwa, natrafiłam na takie piękne określenie. Natrafiłam na to określenie dzięki oficjalnym mumio kanałowi. Kanał to niedobrze brzmi i tam właśnie Jacek śpiewa i nagle mówi takie mizianie trochę, bo takim uszkiem, no ktoś go pogłaskał takim pluszowym uszkiem. To jest programu pod tytułem Jęczy kasza, jęczy stół. Tak, czyli lutownica, ale nie pistoletowa, tylko taka kolba. Tak. Czyli rozumiem, że na oficjalnym Mumio kanale można po prostu oglądać archiwalne spektakle wasze? To znaczy na YouTubie powoli, właśnie też z opóźnieniem, jak to my, rzucamy różne rzeczy opóźnione, ale dopiero się zapełni ten YouTubeowy, natomiast to są fragmenty. Natomiast teraz będziemy realizować taką dużą całość jubileuszową. To o czym mówili Państwo na samym początku, tak? Tak. Ja jestem sparaliżowany, Barbaro, bo właśnie tutaj syn przyszedł, który słucha, się okazuje, trójki właśnie. Jejku. Powiedział, że zagaduje was kompletnie, więc ja jestem sparaliżowany, żeby nie mówić za dużo. Natomiast jest tak, że tutaj ja często nie słyszę, że ty mówisz, a ty mówisz prawdopodobnie. Ja cały czas mówię, tak, oczywiście. Nic innego nie robię, tylko mówię. No żartuję, no przecież nie, no odpowiadacie na moje pytania, jest wszystko w porządku. Więc chciałabym, żebyście jeszcze wykorzystali te minuty, które nam pozostały. Za trzy musimy zakończyć, bo za trzy wejdzie ostatni utwór, ten będzie akurat ode mnie, taki specjalny. A, mogę jeszcze tylko wam powiedzieć, żeby was troszeczkę przyzwyczaić do faktu, że za chwilę się rozstajemy, że pani Ewa jednak dzielnie walczyła do końca, nie tak nie chciała być do końca tym na M, bo mówi, że rzeczywiście, przyznaje się do błędu. Fakt to żona Maria, a mama to Rycheza. Ale w encyklopedii Gutenberga starej to jest Ryksa. Znaczy, że pani nie zaglądała do encyklopedii, tylko zajrzała do swojej pamięci. Ja bym w życiu nie zajrzał. No dobrze, kochani, mamy te jakieś tam 7-8 minut jeszcze. Ja wiem, że strasznie liliśmy na trzeciej od końca. Ale myślę, że tak powinno było być. Tak. Ja wiem, że jest żałoba i jest ciężko, ale my będziemy się starali trzymać pion. No co, będziemy ryczeć na antenie? No nie będziemy. No nie ma co ryczeć w ogóle, na jaki temat. Nie rycz mała, ryczyć. Nic, umówmy o przyszłości. Tak, mów. Że teraz się przenosimy do internetu. Ty, Barbaro, do radia, więc możesz działać w internetowym radiu. Ja dziękuję, ja bardzo nie lubię, przepraszam, znaczy pracować w internecie. Z internetem. Ja lubię w eterze. Może no tak ale być? Internet jest już też eterem. Już nie bądźmy tacy konserwatywni. No, też jest eterem. Nie. Przecież też to się jakoś przenosi. Też to falowe. Ale coś nie przez eter. Nie. Też jest radiowy. No. Nie. Ja już pozostanę przy tradycyjnej formie. Niech młodsze pokolenia zajmą się siecią. Czyli tym. Dobrze, no więc przyszłość. Najbliższa przyszłość, żeby Państwo nie myśleli, że wszystko, co będzie się działo w przyszłości, super grupy Mumio, będzie online. O nie. No, robimy spektakl nowy, rzeczywiście trochę nam się skrzydła podcięły przez sytuację zamyku, ale zdecydowanie mamy już zrąb i wiemy nawet jak to będzie szło mniej więcej i zostaliśmy zatrzymani w takim pędzie, no bo nagle się próby skończyły, ale będziemy go robić, o ile będziemy mogli go jeszcze kiedykolwiek wystawić w sensie żywym, dożywotnim, ponieważ ja zaczynam mieć wątpliwości, czy kiedykolwiek na scenie jeszcze coś się będzie działo. No popsułeś wszystko. No oczywiście, przecież cały nasz wysiłek zmierza do tego, żeby powiedzieć, że to będzie i że my musimy się przygotować, że musimy mieć na przykład plan B, ojej, ja już dzisiaj w tym B i C. Dobrze, plan B, plan C, a potem już wrócimy do wariantu podstawowego. Bo kultura nie przeniesie się cała do sieci, do końca świata. O nie. No nie, no nie ma takiej możliwości, no proszę Państwa, dlatego też ja wspominałam o tym bąku, prawda? Tak. Którego można by się nie spodziewać na Śląsku, a on jest, prawda? To jest ta nadzieja. Czaplowaty ptak, o nim mówimy. To jest ta nadzieja, czaplataka. I jeśli nas teraz nie ma, to nie znaczy, że nie będziemy we wrześniu w Gdańsku. O, przecież jest taki plan. Czy w Białymstoku ze spektaklem Przybora na 102 Białystok miał być październik czy listopad. Nie pomnę tego, kiedy to, ale proszę Państwa, właśnie to przez tego czaplowatego chciałam wyrazić. Tak, w październiku, listopadzie absolutnie, bezwzględnie powiedziałabym. No, jedynie może nam być troszkę żal czerwca, prawda, i lipca, bo to są takie fajne miesiące, że długie są dni. Lipiec wakacyjny bardziej. No, ale właściwie można jechać na wakacje, tak, schować się gdzieś. Nie. Tak? Nie. Czy tak? Tak. No, chciałeś jeszcze poopowiadać, kochany, to masz jeszcze 4 minuty. Ale co, teraz to musi trzeba tylko jakoś zapraszać Państwa. Ja zapraszam Państwa naprawdę do naszego Mumio Facebooka, bo tam się dzieją rzeczy, właściwie cały tydzień coś się dzieje, w tej chwili się tam przenieśliśmy. Zapraszam Państwa już niedługo przed nie wiem jakie medium, ale tam będzie ta realizacja naszego spektaklu jubileuszowego, taka bardzo telewizyjna, że tak powiem, w sensie nie sceniczna i bez publiczności, ale przez to bardzo inna i może nawet obszerniejsza i szersza, bo dzisiaj właśnie tutaj był panel dyskusyjny z Jackiem i z Tomaszem i z moją żoną i rzeczywiście powstały ciekawe zręby tego, jak już jesteśmy na Śląsku, to słowo zręby jest jak najbardziej na miejscu. I do tego zapraszamy. I zapraszamy też na Śląsk, żeby ten funkcjonalizm śląski, modernizm zobaczyć i żeby zobaczyć Zieleń Śląską, też zapraszamy. No co tu jeszcze mówić? No tak mówić i reklamować się, to no, tak jakoś nie wypada. No. Sam chciał. Pytał, czy będzie jeszcze mógł. No to w prezencie dostał. No, że rozmawiać, tak, ale że tak... Że rozmawiać, no dobrze, to porozmawiajmy jeszcze, tak. Mhm. Pytaj, Barbaro, redaktorze. Świetny. Redaktorce. Świetny, redaktorce. Świetny pomysł. Pytanie, odpowiedź na 3 minuty. No czegoś takiego nie zaplanowałam. Śląsk. Musi być jakiś akcent śląski. To jest moje pytanie. Czy będzie akcent śląski na zakończenie? Bo tak to będzie, że ja Państwa oszukałam, bo tytuł audycji jest Śląsk walczy. Że walczy o to, żeby właśnie być, żeby być ważnym, żeby być w świadomości całej Polski, że on ma gigantyczny potencjał i że w ogóle bez Śląska ani rusz. No Śląsk, właśnie, czy on musi walczyć, mając taki też dorobek kulturalny, mając taką Akademię Muzyczną. No walczy, żeby nie zapomnieć. Kilara Góreckiego, tak, nie wiem. Tak, tak, właśnie o to chodzi, tylko że walczy o to, żeby nie wypadło, że tak powiem, z naszej świadomości przez to, co się teraz dzieje. No tak, tak, to zawsze. Śląsk kiedyś nie było nawet na mapie pogody. Ja pamiętam takie czasy w latach 80., 70., czy nawet 90., że nie było Śląska na mapie pogody, nie było Katowic. Bardzo cierpieliśmy my Ślązacy, bo mamy inny klimat niż w Krakowie, bo tam jest taka Niecka i jest mikroklimat podobno, a na Śląsku jest inaczej, a jednak nie było nas na mapie pogody. Tej takiej pokazywanej patyczkiem, a później już bez patyczka. Mówisz o wicherku? No, więc walczymy, tak. Chcemy się przebić chociażby do mapy pogody. To znaczy, ja, jeśli wejdę w tobie w słowo, znaczy nie mam takiego poczucia walki. Musimy Państwu szczerze powiedzieć, to znaczy z naszego punktu widzenia u nas tutaj tętni życie i jest wszystko w porządku, więc my nie mamy takiego poczucia walki, oprócz takiej, którą każdy z nas toczy, czyli jak znaleźć się w nowej rzeczywistości w tym sensie. No, o tym mowa, tak. Żeby... No właśnie, ale tej walki, proszę Państwa, nie ma. Nikt z naszych znajomych, albo ze znajomych znajomych, jakoś nie słyszymy, żeby jakoś fizycznie szczególnie ucierpiał ze względu na sytuację sanitarną. No tak, dobrze, że zatrzymałeś się, poczekaj. No, proszę Państwa, to właściwie już nie będę przeciągała, że tak powiem, czy naciągała tej struny. Proszę Państwa, to nie było w ogóle zaplanowane, to nie było wyreżyserowane. Tak z potrzeby czegoś, nie wiem, świadomości, z podświadomości wydobyły się te nasze radosne okrzyki, żarty i śmiech. I też tak miało być. To trzeba zaufać kosmosowi, nie wiem, przeznaczeniu. Trudno. Proszę, by każdy odpowiedział sobie sam. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Powiem uczciwie, ja chyba nigdy takiej liczby e-maili od Państwa nie otrzymałam, bo nie należę do wielkich kolekcjonerek kontaktów z moimi słuchaczami. No, raczej rzadko Państwo reagują, więc czuję się niezwykle wyróżniona i szczęśliwa. Bardzo Wam dziękuję. Panią Annę, która nie podała swojego adresu, przepraszam za tę Polskę Bejce, ale to nie była moja opinia, ani nie ja podzieliłam Polskę, tylko zacytowałam takie określenie, no nie wiem, socjogeograficzne, dystansując się do tego mocno. Notabene bardzo bym chciała w takiej Polsce dalekiej, gdzieś poza centrum, bo to chyba to miałam na myśli, zamieszkać i mieć nareszcie święty spokój i dobre powietrze. Także bardzo panią przepraszam, pani Anno, nie chciałam pani urazić. A no to ja wam bardzo dziękuję. Nasi przyjaciele, Jadzia i Darek Basińscy byli z nami i są z nami i będą z nami. Bardzo o to proszę. Dziękuję wam, kochani. Dziękujemy, dobranoc. Baszko, dobrego wieczoru. Dobranoc państwu. Państwu też życzymy. No taka nocka już jest, powiedziałabym, pełna. Także kto może, to idzie spać. Kto jeszcze chce posłuchać dużej ilości muzyki, to ma też szansę, pozostając z nami, ale już nikt nie będzie gadał. To będzie tak dużo muzyki. No do zobaczenia, do usłyszenia, kiedy już będzie można przytulić się, dobrze? Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz za siedmioma górami, za siedmioma lasami, pan Maciej Załęcki. A ode mnie, choć nie odpowiedzieli państwo przed tygodniem, czy ta muzyka państwu z czymś kojarzy się, to ja jednak brnę dalej. Inny wariant tego samego utworu na dobranoc.